Бяда не ходзіць адна. Падручнік Несцяровіча, трэцяе выданне якога пайшло па школах, відаць, пабачыла і Зольда. Пра заробкі пісьменнікаў, навукоўцаў чуткі заўсёды перабольшаныя, асабліва ў мяшчанскім асяроддзі. Несцяровічу вядома, што калі выйшла ягоная першая тоненькая кніжачка, па родным мястэчку папаўзлі чуткі, нібыта атрымаў ён неверагодна высокую суму, аж 100 000 рублёў. На самай справе ганарар быў нават ніжэйшы за месячны заробак дацэнта, з якога Ізольда атрымлівала аліменты. Фактычна яна брала ледзь не палавіну заробку, бо з той часткі, якая заставалася Несцяровічу, вылічвалі яшчэ значныя сумы дзяржаўнай пазыкі. На аблігацыі дацэнты ў форме добраахвотнага прымусу падпісваліся на 2 месячныя аклады. Але тады Ізольда яшчэ мела трохі сумлення і не квапілася на ягоныя ганарары за літаратурныя творы. Несцяровіча выклікаюць ва універсітэцкую бухгалтэрыю, паказваюць выканаўчы ліст, прысланы з суда, а таксама даведкі з выдавецтва аб суме яго ганарару за апошнія 3 гады. Ад страху ён ледзь не млее. За неспагнаныя аліменты заработнай платы могуць вылічаць палавіну. І калі з палавіны, што застанецца Несцяровічу, забяруць працэнты на дзяржаўную пазыку, то яму застануцца капейкі, за што карміць дзяцей. Жончына зарплата не вельмі. Кніга пішацца 2, нават 3 гады, і бываюць выпадкі, калі ён па году-два не атрымлівае ніякіх ганарараў. Якая ўсё-такі дрэнь Ізольда! Сама разваліла сям'ю, звязаўшыся ў першы месяц яго ад'езду ў Мінск з новым, прысланым у школу настаўнікам, а цяпер помсціць. Несумленная на чалавек у сямейных справах, несумленна ва ўсім астатнім. Не бывае, аднак, благога без добрага. Як ветрам выдзьмула рэўнасць душы Несцяровіча. Пра жыццё трэба думаць, а не пра ўсялякае глупства. Несцяровіч едзе на радзіму. 2 ці нават 3 гады не быў ён дома, а там усё мілае, ранейшае, хоць вока прыкмячае перамены. Станцыя атуленая аграмаднымі, як воблакі, шатамі таполяў, здаецца, трохі змізарнела. Будынкі асядаюць, перон вышчэрбліваецца, на ім лужыны вады. Размешчаны ўздоўж чыгункі дрывяны склад, адкуль Несцяровіч у дзяцінстве цягаў плашкі, каб маці магла прапаліць печ, апусцеў. Нейкая частка яго зямлі засаджана бульбой, нават нехта там забудаваўся. Вагавая будка, прылеглая да тупіковых пуцей склады, пабудаваныя ў апошнія гады перад вайной ад дажджоў вятроў, пачарнелі, збуцвелі. А вось іхні агарод. Несцяровіч, калі вяртаўся з паездак, заўсёды ішоў агародам. А в ногі цёрся бульбоўнік, агурэчнік, разлапістыя стромыя лісцікі яхоў, так у іх мясцовасці называюць кукурузу. Выпетраная цявіна маці, твар якой яшчэ болей пацямнеў, змаршчыніўся, і хворы бацька, які з цяжкасцю стае з ложка, сына не чакалі, але ўзрадаваліся ягонаму прыезду. Бацька, адпрацаваўшы ўсё жыццё стрэлачнікам, проста марыў аб пенсіі. Ён пайшоў на яе нават раней тэрміну, хацеў свабоды, незалежнасці. Бо стрэлачнік Самая няўдзячная пасада на чыгунцы. Яна проста гняла бацьку. Да і хворы ён. З маладых гадоў займеў рэўматызм, хадзіў на паляванні і праваліўся ў балотную чортаву яму. Толькі цяпер, стаўшы службоўцам, Несцяровіч зразумеў: у бацькі было вельмі высокае пачуццё адказнасці за даручаную справу. На станцыі стрэлачнік адказвае ледзь не за ўсё. Не на той путь прыме цягнік, крушэнне, не гэтак стрэлку перавядзе. Цягнік парэжа стрэлку ці сыдзе з рэек. Таму бацька вельмі старанна рыхтаваўся да дзяжурстваў дзённага і начнога, як бы набіраўся сілы, а ў доме вечная нястача, бо заробку стрэлачніка пры чатырох дзецях нават на хлеб не хапала. Таму былі нярэдкімі сваркі з вягам. «Не шанцуе табе, сын», — гаворыць бацька. «У вайну мог лёгка галаву скласці, і мы дрыжалі, вінтоўкі, гранаты цягнуў у двор. А ўзнагароды няма, пішуць, зневажаюць. Нічога, бацька. Сабака брэша, вецер носіць, пісьменнік не апошні на свеце чалавек, ды яшчэ і дацэнт. Цяперашні муж тваёй нарачонай, як толькі заступіць на дзяжурства, пячонку ў буфеце заказвае, азываецца маці. Не корміць яна яго, не даглядае, і хвастом зноў круціць. Па людзях чутно. Мястэчка заніпадае, хоць называецца горадам. Раён ліквідавалі, цяпер гэта толькі цэнтр сельсавета. Жыццё прыкметна змяніла пульс. Машын стала менш, няма ранейшага руху. Сюды на перавыхаванне прысылаюць з горада розную навалач. Цыганы аселі ў мястэчку, маюць коней, аруць людзям агароды і страшэнна крадуць. Прыязджаюць сюды жанчыны лёгкіх паводзін. На варотах некаторых двароў хоць чырвоны ліхтар вешай. Добрае гаспадарчае сяло з палямі, сенажацямі, лесам, цвёрдымі сялянскімі норавамі ператвараецца ў чорт ведае што. Куды ісці, Несцяровіч? У яго нават думкі не ўзнікае завітаць у школу, дзе працуе Ізольда, пагаварыць з дырэктарам Марыяй Мікітаўнай Весялоўскай, папрасіць, каб паўшчувала былую жонку. Відаць, гонар не дазваляе Несцяровічу зрабіць гэта. Вечарам ён садзіцца ў мясцовы цягнік, які кіруе пад накалейнай ветцы на паўднёва-прыпецкае мястэчка Хвойнае. Праехаўшы 12 вёрст, ён сыдзе, пакрочыць у сяло Міханавічы, дзе жывуць бацькі Ізольды, старыя настаўнікі. Цяпер Несцяровіч разумее, што з маладых гадоў Ізольда лічыла сябе несусветнай прыгажуняй. Пры такой красе думала, навошта займацца навукай, чытаць кнігі. Прыгажосць сама па сабе выведзе да багатага жыцця. Ужо верасень, прыцемак наступае рана, станцыйныя серабрыстыя таполі шчодра засыпаюць лісцем перон, рэйкі, пуці. З даваеннага часу любіць Александр Іванович станцыю, вечарныя цягнікі. Вось гэтыя таполі з шатамі, падобнымі на воблакі. Ён любіць нават цягнік на Хвойнае з абшарпанымі вагонамі, у якіх ніколі не адчыняюцца вокны, пахне пылам, махорачным кіслым дымам. Цягнік марудлівы, Ён не імчыць, а фактычна паўзе, адольваючы 40 кіламетраў за 2 гадзіны. Бо пуці з пакарабачанымі партызанамі рэйкамі так ніхто і не перамяніў з часу вайны. Іх толькі скарацілі і прыбілі да шпал на жывую нітку. Вагон ціха пагойдваецца на ўкарочаных рэйках. Праз замутнелае немытае акно праплываюць у шэрані вечара дрэвы, кусты, агні далёкіх будынкаў. Рыпіць стары вагон, які даўно пара спісваць. Пасажыраў мала. Александр Іванович выбраў асобнае купе. Святла няма, ён глядзіць на шэрыя краявіды і думае пра тое, што ў ягоныя маладыя гады зусім другой здавалася дарога на Міханавічы. Нават сэрца пачынала біцца часцей пры думцы, што ён хутка пабачыць Ізольду. Каханне на свеце ёсць, але, відаць, нярэдка яно ператвараецца проста ў падман. Куды падзелася каханне Несцяровіча да Ізольды? Яно цягнулася 10 гадоў. Перажыло вайну, доўгае расстанне і адразу рассыпалася ў пыл, як толькі ён дазнаўся, што Ізольда яму здраджвае з гісторыкам. Нехта ёй параіў гэта зрабіць. Хоць і з самадзейнасцю ў любоўных справах Ізольда заахвотай займаецца. Ледзь з'яўляецца цікавы чалавек, як яна пачынае каля яго круціцца. Відаць, лічыць, што так робяць усе. Шлюб для яе – афіцыйнае прыкрыццё свабоднага кахання. Адзін і той жа чалавек нават за год збрыдзее, як жа з ім правесці цэлае жыццё? Ось такая нескладаная філасофія Ізольды. У вёсцы шабуны, суседняй з Міханавічамі, шчодра свецяцца агні. Шабуны – прыстанішча шафёраў. Узбочые пралягае шаша, бадай, адзінай у гэтым лясным і балотным краі. Але нават не шаша галоўная. Пры шашы стаіць зялёны змей. Гандлёвая кропка, у якой заўсёды ёсць гарэлка і всякая такая закуска. Што шафёру яшчэ трэба? Купіць бутэльку, завітае да якой-небудзь удавіцы, не на ложку пераначуе, дык на лаве. А вось і Міханавічы, станцыі тут няма, стаіць невялікая будачка, у якой жыве пуцейскі абходчык. У дождь ці снег нават схавацца няма дзе. Праўда, абходчык у такіх выпадках пускае людзей у калідорчык свайго дамка. Па дарозе ад чыгункі да сяла могілкі. У паўзмроку ночы паўстае атулены дрэвамі цёмны ўзгорак, не без прытоенага ў глыбіні душы страху, праходзіў некалі мімо гэтага месца Несцяровіч. Але ніколі нічога страшнага не здаралася. Мірна спалі нябожчыкі. Нездарма па-нямецку могілкі называюцца «мірны двор». Дажыві да сваёй пары, чалавек, кладзіся ў вечны ложак, адпачывай. Ні табе кахання, ні здрады, ні знявагі. Колькі часу не быў Несцяровіч у Міханавічах? Відаць, 10 гадоў. Але ён лёгка знаходзіць сцежку, якая выводзіць яго на вуліцу сяла. Вось і гаспадарка Ізольдзіных бацькоў. Дом, палісаднік, сад зліваюцца ў суцэльную пляму, да гэтага цемнаватага ў шэрані ночы вострава, не падступіцца. Высокі дашчаты паркан з нацягнутым наверсе калючым дротам, наглуха зачыненыя вароты весніцы. Нават у акно нельга пастукаць, яно ў палісадніку за парканам. Але Несцяровіч знаходзіць выйсце. Побач з домам вузкі глухі завулак, які вядзе ў поле. Там агарод былых родзічаў. Паркан аказваецца пастаўлены і там, толькі калючы дрот зверху не нацягнуты. Александр Іванович сяк так пералазіць праз агароджу, ні за што не зачапіўшыся і не парваўшы штаноў. Ён ідзе ў двор, ступае на абвіты дзікім вінаградам крыты ганак, стукае ў дзверы. У хуткім часе ў сенечках чуюцца крокі. Хто там? Несцяровіч называе сябе. Яму адразу адчыняе дзверы Семён Іванович, бацька Ізольды. Ён трымае ў руках ліхтар, лятучая мыш. У пакоі, іх у доме тры, ужо гарыць 12-лінейная лямпа. Семён Іванович за час, які не бачыў яго Несцяровіч, яшчэ болей высах, выпетраў, зблажэў. Звычайны дзядок з лысай галавой з вялікімі акулярамі на тоўстым носе. Затое Матыльда Вацлаўна, былая цешча, раздалася ў шэйркі. Этая нездаровая, распоўзлая паўната уразіла Несцяровіча. Як здалося Александру Івановичу, былыя родзічы не здзівіліся яго раптоўнаму начному прыезду. Як бы чакалі яго, не спыталі нават, у якім месцы ён пералез праз паркан. «Ведаюць, чаго прыехаў», – падумаў Несцяровіч. Былая цешча па ранейшым звычаі раскладае на прыпечку агонь, каб сашкварыць яечню і пачаставаць былога зяця. Гадзіна ночы. У 3,5 гадзіны ідзе з хвойнага той самы абшарпаны цягнік, якім Несцяровіч прыехаў. Яму трэба паспець на яго, таму ён адразу прыступае да справы. Аргументы ў яго наступныя. Ізольда атрымлівае прыстойныя аліменты, столькі, колькі зарабляе сама. Прачула пра падручнікі, рашыла, што ён зарабляе, Бог ведае, якія грошы. А ён за падручнік атрымаў капейкі. Тым часам закон дазваляе вылічваць нават палавіну заробку, калі ёсць запазычанасць па аліментах. На год ці два Ізольда можа пакінуць ягоных дзяцей без сродкаў на існаванне. Старыя маўчаць. Відаць, была ў іх з дачкой і новым зяцем гаворка пра гэта. Хлопцу 16 гадоў, працягвае Несцяровіч. Праз 2 гады ён будзе паступаць у інстытут. Хто яму дапаможа? Зноў старыя не гавораць ні слова. Несцяровіч бачыць, што рабіць болей нечага. Адмовіўшыся ад пачастунку, развітваецца з былой раднёй. Ён павін злосці, хоць не выказвае яе, ён як-небудзь выберацца з бяды. Не можа быць, каб перамаглі гэтыя прагныя тарбахваты. Семён Іванович праводзіць былога зяця да веснічак, закрытых на некалькі запораў. Несцяровіч зноў ідзе праз могілкі. Дзеля чаго жылі людзі, што ляжаць тут? І ўвогуле, што азначае жыццё, калі яно такое кароткае? І чалавек не паспявае разабрацца ў самых простых рэчах. Ён жыве, не задумваючыся, пакуль не прыйдзе смерць. Гэтак на працягу многіх пакаленняў. У былыя гады на могілках жыла сава. Сярод ночы яна кігікала, наводзячы страх на прахожых. Цяпер савы не чуваць. Несцяровіч даходзіць да паўстанка, вісіць над зямлёй глухая без зыкаў і рухаў ноч. Неба ад краю да краю густа засеяна зоркамі. Такое неба бывае толькі ў жніўні верасні, калі лета канчаецца, а восень яшчэ не наступіла. Прысеўшы на ганак будкі абходчыка, Несцяровіч адчувае, што ён тут не адзін. Згадка пацвярджаецца. Аддзяліўшыся ад сцяны, да яго падыходзіць чалавек. Ноч светлая. Александр Іванович бачыць немаладога, апранутага ў доўгі плашч дзядзьку з капелюшом на галаве. Дзядзька, аднак, гаворкі не зачынае, і Несцяровіч рад гэтаму. Ён пасядзіць і падумае. Калісьці гэты паўстанак, будка абходчыка, навакольнае поле, лес сасоннік, мелі над ім вялікую ўладу, бо па гэтых мясцінах хадзіла Ізольда. Смотрю на цёмную вуаль і віжу берег ачарованный і ачарованную даль. Адкуль гэта? Здаецца, з блока, паэт быццам таксама быў няшчасны ў сваім каханні. Трэба падчытаць пра блока. Ён быў рамантык і сімваліст. Свет для яго поўніўся чароўнымі, загадкавымі вобразамі. Вялікая сіла пачуццё. В апошнія год-два перад тым, як ажаніцца з Ізольдай, Несцяровіча пачала запыняць супрацоўніца райвыканкама, якая ў вайну служыла ў арміі. Паўнацелая, ветлівая, з прыемным адкрытым тварам, яна падабалася Несцяровічу. Для яго не мела ніякага значэння, што яна была на год ці два старэйшая за яго. На жаль, да душэўнай блізкасці ў іх не дайшло. Як заноза сядзела ў сэрцы Ізольда. Тая дзяўчына доўга не палятала вольнай птушкай. Дэмабілізаваўся капітан ці маёр, нават далёкі родзіч Несцяровіча, і, пахадзіўшы з ёй два ці тры дні, павёў яе ў ЗАГС. Несцяровіч не ведае, дзе яна цяпер, але падсвядома адчувае. Яна, яго дзяўчына. Толькі упусціў ён сваё шчасце. Іначай, відаць, не магло быць. Ён вельмі кансерватыўны ў пачуццях. Ізольда нібы ланцугом прывязала яго да сябе, і ён не змог проста так пераступіць праз пачуццё, якое так глыбока і так даўно ўсталявалася ў душы. Несцяровіч крыўдуе на сяброў таварышаў і проста на знаёмых, ведалі Ізольду, яе звычай і характар, не папярэдзілі, не сказалі, нават блізкія людзі. Тая самая дырэктар школы Марыя Мікітаўна Весяловская. Тады, калі здарыўся разрыў, напаткаўшы Несцяровіча, яна сказала: «Я ведала, яна табе не пара. Магла пра ней сказаць?» Высвечваецца даволі цьмянае вока цягніка, які ідзе з хвойнага. Пыхкаючы цягнік спыняецца. Пасажыраў толькі двое, Несцяровіч і дзядзька, які, здаецца, хацеў, але не асмеліўся завесці з ім гаворку. Яны абое садзяцца ў купе, якое асвятляецца не электрычнай лямпачкай, а свечкай, устаўленай у падвешаны да столі ліхтар. Пахне пылам, газай, чыгуначнай жарствой. Аблічча суседа здаецца Несцяровічу знаёмым, вузкі твар, шчуплая постаць. «Я ведаю вас», — нарэшце азываецца спадарожнік, «і вы мяне ведаеце. Вы працавалі ў газеце і часта пісалі пра леспрамгаз. У асноўным в адмоўным плане маё прозвішча Андрэенка. Я быў намеснікам дырэктара леспрамгаса. Насілі дублёны чырвоны кажушок», — успамінае Несцяровіч. «Была такая апранаха, лёгкая і тёплая. На жаль, знасілася». Яны разгаварыліся. Высветлілася, што леспрамгаса ў мястэчку даўно няма, бо няма спелага лесу. Толькі цяпер Несцяровіч успомніў, што лесасклад, размешчаны ўздоўж чыгуначных пуцей, пусты. На той зямлі, здаецца, бульба пасаджана, нейкая хата стаіць. У Несцяровіча, хоць ён сапраўды крытыкаваў леспрамгаз, план заўсёды выконваўся са скрыпам, добры ўспамін пра яго супрацоўнікаў. Там не крыўдзіліся на карэспандэнта, разумеючы, што ён інакш напісаць не можа. Ды і памяркоўная была яго крытыка, без абразы, навешванне ярлыкоў. Несцяровічу падаецца, што Андрэенка хоча яму нешта сказаць, і разам з тым мнецца, не адважваецца. «Можу, падумаеце, маю доўгі язык», — нарэшце пачынае ён. «Ды справа не ў гэтым, і ўвогуле вас цяпер не датычыць». «Гаварыце», — просіць Несцяровіч. «Пра вашу жонку хачу сказаць, былую. На лесаскладзе быў інжынер па эксплуатацыі, разведзены. Вельмі яна, калі яго, пакручвалася. Хацела, відаць, каб узяў яе замуж. Іншы раз, прыязджаючы ў Міханавічы, нават да бацькоў не заходзіла, адразу да яго. Частавала інжынера, прывозіла выпіўку, закуску. Тым часам інжынер з другое жаніўся, а яна не ведала і прыехала. Што там было, не ведаю, але рабочыя паўгода рагаталі». Несцяровіч пра гэта ўжо штосьці чуў. Гэтак жа ўпарта Ізольда дагаджала настаўніку, якога прыслалі ў рускую дзесяцігодку. Нічога не атрымалася, хоць яна так задобрыла кавалера, што той амаль згадзіўся на шлюб, але в апошнюю хвіліну перадумаў. Несцяровіч упэўніваецца, што Ізольда хацела мець інтэлігентнага мужа. На першым часе яна нават пахвалялася: «Выйдзе за генерала». Але паколькі ў наваколні не размяшчаліся воінскія часці, якімі б камандавалі генералы, ад мары прыйшлося адмовіцца. Пасля працяглых пошукаў Ізольда выйшла замуж за станцыйнага змазчыка Мікалая Халюту, які 3-4 гады адсядзеў у турме за тое, што сарваў у вагоне пломбу і выкраў некалькі садовых саджанцаў, якія чыгунка везла для нейкай замежнай краіны. Несцяровіч ведае Мікалая. Ён з ім вучыўся ў першым класе. Пасля выкліку настаўніка Коля ўставаў і не адказваў ні на адно пытанне. Стаяў і маўчаў. Так і прастаяў увесь першы клас, застаўшыся ў ім на другі год. Коля Чалавек ціхі, памяркоўны, але бацькі ў яго драпежныя, вельмі любілі грошы. Відаць, гэта спрыяла ягонай жаніцьбе. Ізольда сама атрымлівала зарплату, ды яшчэ і аліменты мела неблагія. Не жадаючы выйсці з інтэлігенцкага кола, Ізольда і тут не ўдарыла тварам у гразь. Сама паступіла ў педагагічны інстытут, мужа паслала ў вячэрнюю дзесяцігодку. Толькі з гэтага, здаецца, нічога не выйшла. Цяпер Несцяровіч да Ізольды не адчувае ні любві, ні нянавісці нават, ну. Шкада толькі мінулага, марлету, ценняў, звязаных з яе вобразам. Бо з Галінай было не так. Ён, бадай, вінаваты перад Галінай. Іх адносіны пачаліся з прэтэнзій прыдзірак. Ён апёкся на Ізольдзе і раўняў да яе дзяўчат, з якімі знаёміўся. Галі ён, аднак, падабаўся. І яна не пакінула яго. Пазней яму самому стала страшна, што Галя магла гэта зрабіць, бо ён гэтага заслугоўваў.